خوشی ثواب ہو اب تیری باری ہے باری تاریخ ہمیں شاد تیری باری ہے باری تاری بارہویں تاریخ ہے ہمیں شاد تیری باری ہے باری تاری شسو نے بولا ٹھنڈے چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے باری تاری چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے باری تاری ہمارے